NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. In de Haagse uitputtingsfabriek regent het burn-out. GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet luidde onlangs de noodklok. En ze geeft nota bene op haar vrije zaterdag tekst en uitleg. Auteur Christine Otte maakte een literair boek met gedetineerden. Werden dat spannende krimis of levert het heel andere thema's op? En ik vraag Tim de Wit of het Verenigd Koninkrijk minder wankel werd met koning Charles. En premier Sunak, wie luistert, is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. Het Witte Huis heeft Oekraïne gefeliciteerd met de herovering van de stad Gerson. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur noemde het een buitengewone overwinning. De herovering heeft volgens hem ook gevolgen voor de verdere strategie. Zo is er nu minder dreiging voor andere steden in het zuiden van Oekraïne, zoals Odessa. President Zelensky bevestigde gisteravond dat de Oekraïnse troepen de stad hadden heroverd. Inwoners haalden Russische symbolen weg en vierden feest. Gerson werd begin maart door Rusland bezet. In Den Haag hebben duizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen abortus. De anti-abortusbeweging Schreeuw om Leven had de demonstratie georganiseerd. De tocht voerde onder meer langs het gebouw van de Tweede Kamer en de Hofvijver. Maar er was ook een tegenactie van omroep BNNVARA en AVA, een Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor vrije keuze en goede zorg rond anticonceptie en abortus. Voor elke anti-abortusdemonstrant zijn mensen gevonden die geld wilden doneren aan AVA. De opbrengst daarvan wordt onder meer gebruikt voor onderzoek en het informeren van zorgverleners. De Iraanse boogschutter Parmida Ghazemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel bij een prijsuitreiking in Teheran. Dat zegt ze in een video op Instagram. Volgens Ghazemi viel de doek door de wind en veel stress. De sporter laat weten dat zij en haar familie geen enkel probleem hadden met de hijab. Ze heeft haar excuses aangeboden voor het voorval. Op sociale media wordt gesuggereerd dat Ghazemi onder druk is gezet. Volgens mensenrechtenorganisaties staan de Iraanse autoriteiten erom bekend dat ze gedwongen bekentenissen uitzenden. Het Iraanse regime verwerpt die beschuldigingen. En oud-voetballer Cor van der Gijp is overleden. In de jaren 50 en 60 speelde hij bij Feyenoord. Met 177 doelpunten in 233 competitiewedstrijden is hij nog altijd topscorer van de Rotterdamse club. Later werd hij trainer, scheidsrechter en technisch directeur bij tal van voetbalclubs. Cor van der Gijp was de oom van René van der Gijp. Hij is 91 geworden. Het weer, het is vrij zonnig. Er staat nauwelijks wind. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar 4 graden. En morgen schijnt de zon vooral in de middag. En dan wordt het 13 tot 16 graden. En dan Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg inmiddels? Bij elkaar staat er zo'n 30 kilometer file. Vooral begin van de middag waren er enkele aanrijdingen. Nu nog steeds veel hinder op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar stond een auto in brand. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Eventueel kan je omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. Ook was er een ongeluk op de A27 Gorkum richting Breda. De rijstroken zijn weer open. Tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg nog rond 10 minuten oponthoud. Ster. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus vind je op vgz.nl tientallen apps en workshops om bijvoorbeeld meer te bewegen en te ontspannen. Want hoe lekkerder iedereen in zijn vel zit, hoe beter. Ga naar vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende voortreffelijke vrouwen vormen vandaag de kring. Queenie Rajkowski, Kamerlid VVD. Corine Ellemeet, Kamerlid GroenLinks en schrijver Christine Otte. Straks presentator Tim de Wit, auteur van het succesvolle boek Wankel Koninkrijk over de nieuwe koning en de nieuwe premier in het Verenigd Koninkrijk. Zijn zij redders in nood? We beginnen onmiddellijk met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Queenie, om te beginnen van harte gefeliciteerd. Want dankjewel. Sinds de vorige keer dat je hier was, ben je een getrouwde vrouw. Dat klopt, ja. Mooie dankjewel. Bruiloft gehad. Prachtige bruiloft gehad. Prachtige dag. We voelden ons heel geliefd. Het was echt helemaal top, ja. Nou, toch nog goed nieuws uit de politieke wereld dan. Zeker. Is jouw persoonlijke nieuws ook zo positief? Mijn persoonlijke nieuws gaat over Twitter en Elon Musk, waar we het hier al vaker over hebben gehad natuurlijk, Shazia. En wat je eigenlijk nu ziet, is dat sinds Elon Musk Twitter heeft overgenomen, is het een grote chaos. Of het nu gaat om blauwe vinkjes, grijze vinkjes, er is van alles voorbij gekomen. Maar the bird is free. The bird is free, inderdaad. Maar wat je in ieder geval ziet, is dat Twitter eigenlijk gewoon, het bewijst van weer dat Twitter gewoon een digitaal dorpsplein is. En nou, er wordt ook dus dan enorm mee gespeeld en grappen gemaakt. Dus zo zou Elon Musk getwitterd hebben: er is niets lekkerder dan wakker worden en genieten van een verse dampende kop van mijn eigen urine. Nou, toen bleek dat een parodieaccount te zijn. Toen heeft Elon Musk daarop gereageerd en heeft gezegd dat hij daar een grappenmaker heeft mij geïmiteerd. Dat ik het elke ochtend zou drinken, maar dat klopt niet. Ik drink mijn urine op verschillende momenten van de dag. Nou, dat bleek ook weer een parodieaccount te zijn. En, nou ja. Ja, dus wat je eigenlijk hier ziet ontstaan is dat Elon Musk zich een beetje opwierp als de redder van het vrije woord. Ja, precies. Dat en, krijgt hij gewoon helemaal terug in zijn bakkes. En hij krijgt hem helemaal terug. Maar wat ik je eigenlijk ook nog even bij wil zeggen, want de afgelopen dagen gaat het heel veel over welke regels Elon Musk wil gaan opstellen voor Twitter wel of niet. Maar wat ik hier dan ook maar even gezegd wil hebben, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit welke regels Elon wil gaan opstellen. Want zolang Twitter zaken doet in Nederland en in Europa, bepalen Nederland en Europa welke regels te gelden. Want het is gewoon de openbare ruimte, maar dan digitaal. Dus Elon mag nadenken en brainstormen en alles wat hij wil. Maar in Nederland, dat wat illegaal is en dat wat niet mag, haat, intimidatie, tolereren wij hier ting, gewoon ting, niet. Ting, ting, ting, ting, ronde 1, Queenie, Elon, 10-0 voor Queenie. We gaan door naar Corine Ellemeet. Ja, nou, mijn nieuws van de dag vindt op dit moment plaats. Er is namelijk een grote demonstratie, een mars voor het leven. Anti-abortus demonstranten die organiseren ieder jaar zo'n mars. En die vindt nu plaats in Den Haag. Het lijkt ook ieder jaar groter te worden. Dus we hebben het natuurlijk vaker gehad ook over wat er gebeurt in Amerika. In daar verschillende staten, hoe abortus daar wordt verboden. En wat voor een verschrikkelijke gevolgen dat heeft voor vrouwen. En soms ook hele jonge meisjes. Maar we zien ook die stroming groter worden hier in Nederland. En er wordt nu ook een tegendemonstratie georganiseerd. Ja, dat is nogal wat. En dat we die ontwikkeling ook zien groeien in Nederland. Ik wil er wel bij gezegd hebben dat ik sta voor het vrije woord en vrijheid van meningsuiting. Dus dat je hiervoor wil demonstreren, doe dat vooral. Doe dat vooral inderdaad op vreedzaam. Vreedzaam en ook op het Malieveld en niet bij de abortuskliniek. Mm-hmm. Waar het soms dicht aan zit tegen intimidatie. Daar heb ik het met Bas Blokker recentelijk over gehad. Weet je, niet dicht aan zitten tegen. Is dat demonstreren of is dat intimideren? Dus in die zin wil ik duidelijk maken dat het goed is als je dit vindt, dat jij naar het Malieveld gaat en niet bij de kliniek staat. Toch, Corine, wil ik binnenkort, misschien met jou als je wil, graag een discussie. Een hele goede vriend van mij is neonatoloog. Inmiddels kunnen ze kindjes in leven laten van 23 weken na de conceptie, terwijl abortus mag tot 24 weken. Vind ik toch iets waar we het een keer over moeten hebben. In een heel groot artikel in de NRC stond laatst ook dat er ook binnen abortusklinieken mensen zijn die moeite hebben met het aborteren. Bijvoorbeeld van een kindje van 17 weken. Dus ik vind het goed dat je het op de agenda zet. Ja. Wil je een keer terugkomen om hier uitgebreider over te praten? Zeker, dit is een heel belangrijk onderwerp. Je ziet overigens, dat is wel goed om even te melden, dat het bijna nooit voorkomt dat abortuskliniek of abortusartsen juist in die hele in dat late stadium ook een abortus verrichten. Het merendeel van de abortussen zijn vroege zwangerschappen. Maar het is inderdaad een discussie. Het staat nu, die 24 weken staan in de wet. En de vraag is, hoe weeg je dat? En wanneer als een kindje buiten de baarmoeder kan leven, is dat het moment. Precies. Dat je is te groot grens voor de korte ronde. Trekt. Maar ik wil heel graag met je over doorpraten. Ja, dat is goed. Behalve het demonstreren moeten we echt gewoon op de inhoud en diep op de inhoud ingaan. Zeker. Maar dankjewel voor het onderwerp. Ja. Christine Otte, jouw onderwerp. Een positief nieuws, dacht ik. De opening van het Number 9 House in Almere. Dat is op initiatief van de toeslagen ouders, slachtoffers. Dat woord willen ze ook niet meer. Maar zij vinden dat degene die de problemen hebben veroorzaakt, de overheid namelijk, niet ook degene is die het per se ook kan oplossen. En zij willen een soort neutrale ruimte waar de toeslagenouders samen met maatschappelijk werkers, ambtenaren in een gelijkwaardig gesprek gaan. Op basis van gelijkwaardigheid. In een ruimte die er ook anders uitziet. En ook een taal te vinden die anders is. Prinses Laurentien is daarbij betrokken met haar stichting. En ik vind dat echt heel erg goed. Want de taal is bijvoorbeeld ook nooit neutraal. Taal is ontzettend stigmatiserend. Het hele idioom rond armoede, rond schulden, rond slachtoffers is stigmatiserend. En is eigenlijk een uiting van wat er plaatsvindt. Dus om te kijken hoe je dat ambtenarenapparaat, hoe je de ambtenarenrij, zeg maar, van binnenuit het hele systeem kunt veranderen, zodat eigenlijk iedereen ook gelukkiger wordt in zijn werk, denk ik. En mensen echt geholpen worden in plaats van slachtoffer worden. Ja, dat lijkt mij positief nieuws. Dus ik vond dat echt heel goed. En de mensen, dus de toeslagenouders die hierbij betrokken zijn, dat heeft een heel aanzuigend effect. Dus er komen allemaal mensen die initiatieven opnemen. Dit ga ik doen, dat ga ik doen. Goed onderwerp, gaan we volgen. Dank je wel. Ze vallen om bij bosjes, kamerleden en ministers. Soms zelfs live tijdens een debat, zoals de toenmalige minister van VWS, Bruin Slot. De lijst met politici met een burn-out is lang. Pieter Omtzigt, minister Van 't Woud, CDA-kamerlid Harry van der Molen, D66-kamerlid Rens Rijmakers, GroenLinks-kamerlid Zini Eusdeel en VVD-kamerlid Okje Tellegen vertrok wegens overbelasting uit de Kamer. En Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren legde eveneens haar werk wegens overbelasting neer. Ik weet niet of het helemaal in het verlengde hiervan is, maar in ieder geval, Khadija Ariep stopte als Kamerlid vanwege wat ze noemde anonieme dolkstoten. En de volledige ambtelijke top van de Kamer stapte gisteren op. Hoe veilig is het nog om in Den Haag te werken, Corine Ellemeet? Nou, dat er grote problemen zijn, dat is inmiddels wel duidelijk. Precies, je noemt het lijstje al, som je al op van de mensen, mannen en vrouwen die het niet meer volhouden. En ik ben blij in die zin dat het erop lijkt dat steeds meer mensen zich er ook over uitspreken. Dus dat het niet iets is waar je je voor hoeft te schamen, maar dat het een probleem, een collectief probleem is. Dat we iets moeten veranderen aan de cultuur, aan de politieke cultuur, zodat we het ook allemaal kunnen volhouden. En ik was ook echt onder de indruk van de brief van Okje Tellege. Ik vond dat zo'n moedige en mooie brief. Wat raakte jou het meest? Nou, welke zin, welke gedachte? Zij schreef die brief op het moment dat ze besloot dat ze echt definitief niet zou terugkeren. Dus ze was al een tijd ziek, ze zat thuis en ze besloot, ik ga ook niet terugkeren. Dus ik stop er echt definitief mee. En ze vertelde heel openhartig in die brief, hoe diep ze was gegaan en hoe belangrijk het is dat we, ja, zoals zij het zei, goed voor elkaar zorgen. En we hebben dat natuurlijk eerder Eberhard van der Laan in een heel andere context horen zeggen. Maar zorg goed voor elkaar. En dat die oproep van haar, die raakte mij enorm. Je hebt een paar weken geleden een tweet laten uitgaan. Waarin je zei, we hebben al werkdagen van 16 uur, we hebben gebrekkige ondersteuning en dan is er de bagger aan haat, minachting en bedreigingen. Wat gebeurt er op het moment dat je zo'n tweet de wereld ingooit? Komen mensen naar je toe? Wat zeggen ze dan? Wat gebeurt er daarna, vind ik interessant. Ja, nou, de aanleiding voor mij was dus die brief van Okje, dat ik echt gegrepen was daardoor. En ik ben gaan zitten en ik heb een tekst geschreven. En ik heb het echt in 20 minuten getypt. Het kwam er zo uit. En ik wilde het eigenlijk bevestigen wat zij ook zei. En ook het bij mezelf houden. Dus vertellen hoe ik soms ook gewoon fysieke klachten heb die komen door de enorme werkdruk, gecombineerd met de haat die je over je heen krijgt. Dus ik typte dat en ik ging met een vriendin eten en naar een toneelstuk. En in de trein typte ik het nog even af. En ik liet het haar als eerste lezen. Zij is een oud persvoorlichter van mij. En zij zei, Corine, je moet je gaan voorbereiden, want dit gaat viral. Dit gaat groot worden. Daar had ik zelf echt totaal niet bij stilgestaan. En je moet je daarop voorbereiden, want dit betekent ook weer heel veel media verzoeken die je gaat krijgen. Veel aandacht, veel reacties, positief en negatief. Dus eigenlijk wat ik beschreef was hoe heftig het vak als Kamerlid kan zijn. En door zo'n bericht de wereld in te slingeren, krijg je ook weer heftigheid terug. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ongelooflijk veel positieve reacties heb gekregen. En van collega's van alle partijen. Dus van de VVD tot de ChristenUnie. Iedereen die maar eigenlijk zei van, het is goed dat je dit zegt en ik herken het ook en we moeten hier echt iets mee. Dus ik vond de haat die je regelmatig over je heen krijgt, die bleef best wel uit bij dit bericht. En ik denk dat dat ook wel een teken aan de wand is, een signaal dat mensen vinden, het kan zo gewoon niet langer. En het speelt natuurlijk in de hele samenleving. Hè? Burn-out is gewoon echt onderbreken, want dat is helemaal waar, maar daar hebben we het eerder over gehad. Als je het niet erg vindt, Christine, ik wil nu namelijk kijken naar oplossingen. Wat kunnen we? Dit is echt een groot probleem, maar heb ik het eerder ook met artsen over gesproken. Wat kunnen we binnen dit specifieke gebied, de Tweede Kamer, het kabinet, de Eerste Kamer, wat zijn hier voor oplossingen? Quinny? Nou, soms kan het ook gewoon heel klein zijn. Dus komende maandag dan heb ik een debat over de begroting van digitale zaken. Dat is een van de belangrijkste debatten van het jaar als woordvoerder. En we zagen al dat, want je kan van tevoren aangeven als Kamerlid, hè, ik wil zoveel minuten wil ik praten. En toen je eigenlijk zag hoeveel minuten je wou praten, dan zouden we eigenlijk in de tijd die ervoor stond, zouden we waarschijnlijk niet uit gaan komen. Er komen ook 3 bewindspersonen, 2 ministers en de staatssecretaris bij. Dus als dat debat uitloopt, dan moeten we dus weer een andere dag of een avond of weer een extra iets gaan plannen. Nou, toen heb ik vrijdag een aantal collega's geappt van, joh, als iedereen nou 2-3 minuten van zijn spreektijd afhaalt, dan scheelt dat zo een uur. En dan kunnen we het echt in die tijd halen. En wat het fijne is aan deze vreselijke verschijning van die burn-out, is dat gesprek wel heel open met elkaar gevoerd kan worden. Dus daar kwam ik meteen reacties overheen. Je hebt helemaal gelijk. Of ik was zelf ook al bezig met mijn spreektekst wat minder aan het maken. Dus soms kan het zo klein zijn. Betekent dat, Quinny, dat dit eigenlijk al een effect is van de tweet van Corine? Zeker, ja, zeker. Want nou, Corine, wat Corine heeft gedaan is dat het ook onderling bespreekbaar werd. Dus niet alleen wij hier op de radio, maar ook onderling bij elkaar. Dus dat was een heel mooi gevolg, ja. Een van de oplossingen die vorig jaar, vorig voorjaar al werd genoemd, want toen had je ook zo'n hele reeks mensen die het loodje legden, was om meer Kamerleden te hebben. Want onze bevolking groeit iedere keer. We hebben hetzelfde aantal volksvertegenwoordigers. De onderwerpen worden steeds complexer. Meer Kamerleden, zou dat helpen? Nou, we hebben wel een van de kleinste parlementen in Europa. Als je kijkt naar percentueel gezien naar hoeveel Kamerleden een land heeft ten opzichte van de bevolking. En het interessante is, in 1956, als ik me niet vergis, is ons parlement uitgebreid van 100 naar 150 Kamerleden. Nou, kan je nagaan, 1956, toen hadden we echt nog veel minder inwoners dan we nu hebben. Dus ik vind dat helemaal geen gek idee om een groter parlement te hebben, zeker. Ik bedoel, daarmee los je niet alle problemen op. Maar we zullen, precies wat je zegt, we zullen moeten gaan nadenken over oplossingen. En voor een deel zit het hem in cultuur. Ook in het elkaar aanspreken. Op bijvoorbeeld filmpjes van elkaar maken die weer allerlei haat uitlokken. Dat zijn niet alleen mensen buiten het parlement die dat doen. Hè. Soms gebeurt dat ook onderling. Dus dat je elkaar daarop aanspreekt, ik denk dat dat belangrijk is. Nou, zo zijn er andere zaken rond cultuur. Maar daarnaast inderdaad kijken naar een groter parlement, nog meer ondersteuning, noem het maar op, zeker. En is het ook een, tenminste dat vraag ik me af, hè, want ik werk niet in het parlement. Speelt het een rol dat zeg maar de media, zeg maar die indruk heb je dat veel parlementsleden dan komen opdagen als ze kunnen scoren? Dat het dat een rol speelt, dat het die druk verhoogt, dat je dat op het moment dat je weet, nu zijn de camera's. Het is een beetje een dynamiek, vind ik, een wisselwerking. Ja. Je zou kunnen zeggen, journalisten zitten ook gevangen in een verdienmodel. Die hebben veel clickbait nodig. Die moeten. Ja. En wat doet het goed? Dat zijn vaak hypejes. Precies. Om het zo maar te zeggen. Dus aan de ene kant zie je dat gebeuren. Maar het mooie vind ik, en dat blijft vaak onderbelicht, is dat de meeste van mijn collega's, dus ook van andere partijen, heel inhoudelijk zijn. Dus er worden ontzettend veel debatten gevoerd waar heel Nederland niks van meekrijgt. In achterafzaaltjes, om maar even zo te zeggen, die wel belangrijk zijn. Ik was een keer uitgenodigd door Queenie, omdat ik mijn dochter wilde laten zien hoe de Tweede Kamer werkt. Dat was een debat, Queenie, 's avonds. Ja. Het ging over buitenlandse spionage. Mm-hmm. Super belangrijk onderwerp. Als je ziet, nou, vandaag weer met Van der Linden van het CDA. Die wordt beschuldigd een spion te zijn van de Russen. Ja. Super belangrijk onderwerp. Ik geloof dat jullie met z'n zevenen waren. Ik herinner me, Renske Leijten was er. Ja. D66. GroenLinks, maar echt niet meer. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Zo'n belangrijk, inderdaad, inhoudelijk debat. En dat was echt maar voor een paar specialisten. Dat verbaasde me ook. En ook helemaal geen media. Nee, klopt. Het gaat over dat hart van de democratie. En jullie hadden het ook over regeringsleiders ook die afgeluisterd zouden zijn. Precies, en over het hacken, over die digitale wereld. Ik dacht, superbelangrijk. Maar wat ook meespeelt is... Maar zo druk is het dus. Ja. Er zijn zoveel debatten over zoveel belangrijke onderwerpen, dat het gewoon op een gegeven moment moeten mensen ook gaan kiezen. Kunnen het niet meer bolwerken. Maar ja, ik heb natuurlijk, tuurlijk, ik vind de onderwerpen die ik behandel in de Tweede Kamer heel belangrijk. Maar dat vindt iedereen die een debat heeft, vindt dat het allerbelangrijkste van die week. Maar dit is er dus zoveel. Soms zijn het al tientallen op één dag. En we hebben een versnipperde kamer. Dus we hebben steeds meer kleine fracties. Dat wou ik me net afvragen. Dat niet handig. Eenpersoonsfracties. Ja. Hoe kunnen die in vredesnaam alle onderwerpen van de wereld, binnenland, buitenland, hoe kunnen die allemaal behandelen? Dat kan niet. Maar zelfs wij zijn van 14 zetels in de vorige periode naar 8 zetels gegaan. En ik heb die 2 perioden in de Kamer gezeten. Ik zie dat verschil ook al. Dus met z'n 14 kan je echt net wat meer doen dan met z'n 8. Dus ook voor die zeg maar middelgrote fracties, hoe we dat dan tegenwoordig noemen, tussen de 8 en de 14. Ja, het is gewoon zo ontzettend veel. En precies wat jij ook zegt, er zijn heel veel belangrijke debatten. Het is niet zo dat die debatten niet belangrijk zijn. Maar ja, als jij een hele grote portefeuille hebt met heel veel debatten, laat ik voor mezelf spreken, ik doe liever een aantal dingen echt goed dan alles een beetje. ik heb geen zin om bij een debat te gaan zitten en me door dat debat heen te bluffen, omdat ik niet goed voorbereid ben. Dus voor die kleinere fracties is het ook gewoon keuzes maken. Wie moet hierover gaan? Hoe komen we tot, hè, als we dat met z'n allen zeggen, doel, ja, de democratie is gewoon het belangrijkste wat we hebben met z'n allen. Hè, dat is allemaal dat we ademhalen, dat we leven, dat we mogen zijn wie we zijn, hangt van de democratie af. Dus om die te verdedigen, wie kan hier bijvoorbeeld een initiatief toenemen? Kunnen jullie dat doen als Kamerleden? Moeten wij dat als opiniemakers doen? Ik denk dat het nodig is dat we het allebei doen. Ja. Dus het helpt de Kamer enorm en het helpt politieke partijen enorm als er ook een geluid vanuit de samenleving is. Ja. Dus dat kan hem in allerlei dingen zitten. Dat kan hem zitten in van, zou het niet tijd zijn om het parlement uit te breiden? Is het niet wenselijk om een hogere kiesdrempel te hebben? Is het niet wenselijk om meer ondersteuning te hebben? Je merkt gewoon heel vaak in de Kamer dat wij het moeilijk vinden om over onszelf zulke besluiten te nemen. Dat het toch wat ongepast voelt dat wij bijvoorbeeld meer geld voor onszelf gaan vragen voor meer ondersteuning. Dat zijn moeilijke stappen om te zetten. En het helpt enorm als er ook vanuit die samenleving gezegd wordt, de democratie is het meest waardevolle. Christine, jij bent geen Kamerlid. Jij mag dus nu spreken. Ja. Nee, ik denk ook dat het bijvoorbeeld goed is dat je over, zeg maar, in de samenleving ook van die raden hebt. Ik weet wat David van Rijbroek heeft zich daar ook heel erg voor hard gemaakt. Dat je raden hebt van burgers die, zeg maar, over dezelfde onderwerpen discussiëren. Dat je daar contact mee hebt, zodat het ook tegen het cynisme in de samenleving en het wantrouwen naar de politici, want wees eerlijk, dat is zo. Maar dat scheelt natuurlijk ook, want dat lijkt me heel zwaar, dat je werkt daar en door een heel groot deel van de bevolking wordt gezien als zakkenvuller of als, hè? Terwijl je daar je ten dienste van die samenleving zit. Ik denk dat daarvoor ook iets, een verandering, een soort democratisering in die samenleving moet zijn. Het mooie is dat je het wel al ziet gebeuren. Ja. Dus je ziet, zijn partner Eva Rovers heeft er ook een heel mooi boekje over geschreven, over die burgerberaden. Ja. En we zien het nu bijvoorbeeld binnen de zorg is het idee om over de oudere zorg, we gaan tegen allemaal problemen aanlopen, vergrijzing, hoe gaan we die zorg nog organiseren, dat we ook een burgerberaad willen organiseren. Volgens mij gebeurt het op het gebied van klimaat. Dus er zijn wel, dit wordt begint te komen. Ja. En ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat een andere houding op levert uit de samenleving naar de politici. En dat je kan vanuit de politici ook een andere houding krijgt. Waardoor je, in ieder geval die haatmail en zo, dat zal niet ophouden. Maar dat wat menselijker wordt. Want dit is niet vol te houden. Die haatmail, ik heb het boek gelezen van Sigrid Kaag. We zijn met velen. Wat ik interessant vind is, Kaag blijft Kaag. Dus ze blijft afstandelijk en beheerst. Maar je moet haar echt tussen de regels gaan zoeken om een emotie te vinden. En wat mij enorm schokte was dat ze zei, de moord op Els Borst, die door heel veel mensen is weggedaan als, het was gewoon een gekkie. Maar zij zegt, dat is een politieke moord. Zij is vermoord om haar ideeën over euthanasie. En dit is niet leuk om te zeggen, maar dit is een detail dat in het begin werd verzwegen. Zij is in haar ogen gestoken met een mes, omdat die man dacht dat D66 blinde mensen wilde euthanaseren. Dus zo heftig zijn die dreigingen, dat Kaag even in een boekje tussen de regels door laat merken dat dit echt haar angst is. Quinnie, jij liet me laatst ook al weten, is er straks nog wel iemand te vinden voor de politiek met al deze bedreigingen en al deze narigheid? Ik merk wel echt een verschil. Want ik zit dan nu 1,5 jaar in die Tweede Kamer en hiervoor heb ik 7 jaar in de gemeenteraad van Utrecht gezeten. En als mensen elkaar mij vragen, hoe bevalt dat nou, dat verschil? En eigenlijk, daar kan ik natuurlijk 100.000 dingen over zeggen, maar wat ik echt opvallend vind, was toen ik in die gemeenteraad zat, dat de vraag op verjaardagen was, oh wat leuk, hoe werkt dat dan? Ben je dan een ambtenaar? Of hoe zit dat precies? Kan ik dan op jou stemmen? Dus dat was veel meer vanuit nieuwsgierigheid en interesse. En dat mensen het echt ook tof vinden dat jij je inzet voor je eigen gemeente, voor je eigen stad of dorp. Dus ja, je krijgt ook een beetje trots mee. Dat is dan echt heel leuk. En dan zit je een paar dagen en dan heb je verkiezingen. Zit je in de Tweede Kamer. Dus natuurlijk een grote stap, maar Er zit ook maar een paar uur tussen, zeg maar. En ineens is de vraag die ik op verjaardagen krijg: vind je het nog wel leuk? Gaat het wel met je? Of dus ik krijg ineens. Dus dat heb ik zo. Ik ben zelf de persoon gebleven, hoop ik. Ik doe mijn best. Maar daarin heb ik ook wel ook gezien dat mensen dus ook gewoon, terwijl je zet je ook in voor Nederland, dat doen we allemaal, alle partijen, iedereen zit daar, of ja, 99% zit daar echt met een idee om Nederland beter te maken. En als mensen dus al vanuit hun positie denken, volgens mij moet je er helemaal niet willen zitten, ja, hoe gaan we dan zorgen voor vernieuwing in de politiek? Dat je ook mensen krijgt die daar echt intrinsiek gemotiveerd willen zitten en niet vanuit een soort statussymbool. Ja, dat vind ik. Ik vind dat wel spannender worden hoe groter de haat en de bedreigingen worden. Want ja. Er zijn nog nooit zoveel bewindspersonen en Tweede Kamerleden beveiligd moeten worden. Het gaat echt de verkeerde kant op. Nou, we hebben vastgesteld dat het belangrijk is om het erover te hebben. Jouw tweet heeft heel veel teweeggebracht, Corine. En nu al op een positieve manier opgepakt door Queenie en andere collega's. We komen er ongetwijfeld nog op terug. Hartelijk dank. Tot zover. We gaan na 16:30 terug. Maar eerst is nu het nieuws met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Rusland heeft Hennichesk uitgeroepen tot de nieuwe tijdelijke bestuurlijke hoofdstad voor de regio Gerson. Hennichesk is een havenstad in het zuidoosten van Oekraïne. De stad ligt ver van Gerson, dat gisteren door de Oekraïnse troepen is heroverd. In Den Haag hebben duizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen abortus. De anti-abortusbeweging Schreeuw om Leven had de demonstratie georganiseerd. Er was ook een tegenactie van omroep BNNVARA en AVA, een Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor vrije keuze rond abortus. Voor elke anti-abortusdemonstrant hebben mensen geld gedoneerd aan AVA. En dat wordt onder andere gebruikt voor onderzoek. De Iraanse boogschutter Parmida Ghazemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel bij een prijsuitreiking in Teheran. Dat zegt ze in een video op Instagram. Volgens Ghazemi viel de doek door de wind en veel stress. De sporter heeft haar excuses aangeboden voor het voorval. Patrick Roest heeft in Stavanger bij de wereldbekerwedstrijden de 5000 meter gewonnen in een tijd van 6:20:58. De Italiaan Davide Giotto werd tweede, Bo Snellink derde. En in Volendam begint rond deze tijd de voetbalwedstrijd FC Volendam, FC Utrecht. En commentator Jan-Vincent van Zuiden is daarbij. Ja, we zijn een minuutje onderweg. Het zonnetje is net weggezakt achter de tribunes van het Krasstadion. De sfeer zit er goed in, maar er zijn punten nodig voor Volendam. Dat helemaal onderaan staat op de 18e plaats. Nog maar één keer wonnen, dat was eind augustus. Daarna niet meer gewonnen. Ja, dan speel je tegen Utrecht. En dat is juist een beetje in vorm aan het komen. Die kunnen vier keer op rij winnen als ze vandaag winnen. Die pakken regelmatig punten. Staan in de subtop van de Eredivisie. En daar willen ze heel graag blijven. Ze zijn ook wel de favoriet. Beide clubs moeten het wel doen zonder hun topscorer. Doevikas is ziek aan de kant van Utrecht. En Muren heeft een hersenschudding aan de kant van Volendam. Dus andere jongens zullen de doelpunten moeten maken. Anderhalve minuut onderweg. Volendam-Utrecht 0-0. En dan het weer. Gerrit Hiemstra, wat heb je lekker weer meegenomen, jongen. Ja, de dag zit er alweer bijna op, hè. Ja, nee, die had best wel langer mogen duren. Maar ja, dat is nog een keer de tijd van het jaar. Het was een heerlijke dag, een mooie herfstdag. En ik denk dat het morgen ook wel ongeveer zo gaat verlopen. Eerst krijgen we nog wel een nacht natuurlijk, die helder en droog verloopt. Er kan plaatselijk weer mist ontstaan. Dat was vanochtend ook best wel een ding voordat die opgelost was in sommige delen van het land. Het koelt ook behoorlijk af vannacht. Het wordt 7 graden dicht bij zee tot een graad of 3 plaatselijk in het binnenland. Ja, en morgen kan het eerst dus mistig zijn. Dat moet eerst oplossen. Later komt dan de zon er wel bij. En er is morgen weinig wind. Die waait, als die merkbaar is, uit het zuidoosten tot oosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat nog de meeste wind, matige windkracht 3. Maximum temperatuur morgen zo'n 11 tot 16 graden van noordoost tot zuidoost in het land. En dan na het weekend hebben we maandag ook nog droog weer met flink wat zon. Wel is het dan wat kouder met zo'n 9 tot 12 graden. Vanaf dinsdag krijgen we meer wind uit het zuidwesten. En dan ook periode met regen of buien. Dankjewel. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Queenie Rajkowski, Kamerlid VVD, Corine Ellemeet, Kamerlid GroenLinks en schrijver Christine Otte. Eerder dit jaar publiceerde presentator en voormalig correspondent Tim de Wit het boek Wankelkoninkrijk over het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Geschreven met een aanstekelijk plezier en de Britse humor heeft hij ook al soepel overgenomen. Het beleefde dan ook de ene na de andere druk. Intussen zijn de hoofdrolspelers vervangen en zoals The Crown deze week alweer zijn vijfde serie lanceerde op Netflix, doen wij even telefonisch Wankel Koninkrijk deel 2 met Tim de Wit als man op afstand. Tim, nieuwe koning, nieuwe premier. We zagen in The Crown deze week hoe de kranten in 1991 schreven dat het tijd werd dat Charles de oude koningin zou vervangen. Toen kwam de mediagate rond Diana, de scheiding. De koningin bleef zitten. Na haar overlijden hebben de Britten hem dan eindelijk koning Charles. Hoe doet hij het? Nou ja, op zich doet hij het best aardig. Het is, we zijn inmiddels natuurlijk alweer een kleine anderhalve maand na het overlijden van de Queen. Na alle toestanden rondom de begrafenis die we hebben gezien. En je merkt, Charles is wat op de achtergrond. Hè. Hij was natuurlijk in de dagen rondom die begrafenis heel erg aanwezig. Maar hij begreep toen al wel, ik moet hier meteen de accenten zetten voor mijn koningschap. En wat je toen, dat viel me zelf heel erg op, zag, was een Charles die heel erg het contact zocht met de Britten zelf. Hè. Voortdurend langs de grote massa's liep, handen schudden. Hij werd zelfs gekust op zijn wang, kan ik me nog herinneren, door een vrouw. Zeer ongebruikelijk in de Britse koninklijke traditie. Dus ik denk dat hij toen al wel even duidelijk maakte van, ik ben niet zo koud en afstandelijk als jullie denken. Het nadeel voor Charles is, want je liet dan net al even de tune van The Crown het nieuwe seizoen. Hij komt daar niet lekker uit, hoor, dat dit seizoen wat precies, net, dat vroeg ik me af. Want dit is natuurlijk The Crown waarin we zien dat hij de macht wil overnemen van zijn moeder. Nou ja, en alles wat hij Diana heeft geflikt. Ja, sorry, ik zit in kamp Diana. Maar ik ben naar Londen gegaan voor de begrafenis. Want ik wilde weten hoe de wereld daarop reageerde. En ik ben een beetje een kletskous. Dus ik heb echt iedereen aangesproken. En ik heb niemand gevonden in Londen die Charles sympathiek vond. Zo, dat is wel heel weinig. Ik bedoel, kijk, ik ga dan even af op peilingen. Hè. Laten we zeggen, die zijn toch enigszins betrouwbaar, hoop voor mij in dit geval. Dan zie je dat hij inderdaad veel minder populair is en was dan zijn moeder. Dat het wel wat toegenomen is in de dagen en de weken na de dood van Queen Elizabeth. Maar nee, hij moet van ver komen. En ik denk wel, en dat is natuurlijk waarom het ook binnen het Koninklijk Huis schijnt in elk geval wat gemoord te zijn dus over de Crown en over dit nieuwe seizoen. Ja, je krijgt nu een Charles te zien die heel erg aardig met Diana omging. Hè? Natuurlijk in die hele die strijd rondom de scheiding. Het vreemdgaan van hem natuurlijk met Camilla. Maar ook het verhaal, en dat wordt ook bestreden door vriend en vijand inmiddels, dat hij gepoogd zou hebben, want daar refereerde je net aan, hè, 1991, om te kijken of hij via premier John Major, die er toen was, de koningin kon afzetten. Dus dat zij afstand zou doen van de troon, dat hij toen al, dus inmiddels 30 jaar geleden, op de troon zou komen te zitten. Nou, dat wordt ook door John Major zelf bijvoorbeeld afgedaan als een fabeltje. Heeft veel losgemaakt de afgelopen dagen in Groot-Brittannië, dat verhaal. Maar goed, het is wel natuurlijk, we weten, The Crown is fictie, maar wel gebaseerd natuurlijk op waar gebeurde feiten. Maar de makers hebben natuurlijk wel naar eigen believen en naar eigen gevoel voor drama ingevuld. Maar dit is wel iets wat heel veel mensen kijken. Ik zag dat woensdag kwam de serie online bij Netflix, dat meteen al meer dan een miljoen Britten die eerste dag de hele serie gebinged hebben. Het is dus mega populair. Dus het vormt toch wel degelijk natuurlijk ook het beeld wat heel veel mensen, en met name jongere Britten, van hun nieuwe koning hebben. Dus het is ook echt wel een factor van formaat, hoor. Ja, dat gevoel had ik. Nou, dan, jij had het al over John Major. Op de cover van jouw boek zien we Boris Johnson nog met Britse vlag en paraplu aan een kabelbaan hangen. Maar we zijn intussen twee premiers verder en Rishi Sunak, knap, steenrijk en niet te beroerd om een soort mini-Diwali te organiseren voor hij Downing Street 10 ingaat met een mooi hindoe-ritueeltje. Hoe doet hij het? Nou ja, ook van hem merk je dat hij in zekere zin heel erg wil breken met alles wat er onder Boris Johnson is gebeurd. En ook natuurlijk vooral wat er onder Liz Truss is gebeurd. Ik denk dat de meeste luisteraars haar alweer vergeten zijn inmiddels. Ze heeft 45 dagen op de zat ze in Downing Street, was zij premier. Ja, nee, dat is een dramatisch premierschap geworden. Maar het was ongelooflijk onrustig. Hè? Het bleef maar van de ene politieke chaos in de andere overgaan bij de Britten. En Sunak is iemand die staat, zoals hij het ook zelf volgens mij verwoordt, voor boring politics. Het moet even saai zijn nu in het Verenigd Koninkrijk. Geen schandalen meer, geen rare toestanden die we hebben gehad natuurlijk in het Lagerhuis, in Downing Street zelf. Alle scheuren die er in de partijen, in de conservatieve partij zijn geweest, daar wil hij echt even mee breken. En je merkt dat hij voorlopig ook, want die conservatieve partij, nou ja, daar schrijf ik ook in het boek uitgebreid over, hè, sinds Brexit ligt die partij totaal met zichzelf overhoop. Zijn wel al nog steeds aan de macht gebleven. Maar ja, die verdeeldheid in de partij is nog steeds. En ik denk dat zelfs de meest radicale vleugel bij de conservatieven nu Sunak even het voordeel van de twijfel geeft. Hè. Maar ja, ik ben benieuwd hoe lang dat natuurlijk stand houdt, hoor. Dat vraag ik me terdege af. En dat komt vooral omdat Sunak, en dat merk je de afgelopen weken, sinds hij zit er nu een paar weken, toch al bezig is om bijvoorbeeld wat toenadering te zoeken tot de Europese Unie. Om wat, ja, een beetje wat meer vertrouwensbasis te kweken. Jeetje, Tim. Ik zeg niet dat ze weer aansluiting gaan zoeken, hoor. Dat is echt belangrijk. Maar de relatie is natuurlijk zo verstoord geraakt, met name onder Boris Johnson. Het vertrouwen is helemaal weg tussen de hoofdsteden, of het nou Brussel, Berlijn, Parijs is en Londen. Dat was amper meer een fatsoenlijke communicatielijn. Nou, wat zie je Sunak doen? Meteen contact zoeken met iemand als Emmanuel Macron. In ieder geval daar te zien, we hebben een hele belangrijke relatie, die moeten we verder uitdiepen. Hij is meteen met Ierland ook aan de slag gegaan. Ook die relatie was heel slecht. Is natuurlijk ook een heel belangrijke bondgenoot voor de Britten. Dus je ziet een andere toon vanuit Downing Street die we gezien hebben, zeker onder Boris Johnson. Ja, en dat zal denk ik zeker mensen in de Europese Unie wel enigszins geruststellen. Want dat betekent dat er zijn nog heel wat Brexit-problemen waar gewoon over gesproken moet worden. Dat er in ieder geval iemand in Downing Street ziet nu waar ze zaken mee kunnen doen. En dat is denk ik ook wel nodig, hoor, als je ziet hoe het de afgelopen jaren gegaan is. Nou, wil ik ook even naar het persoonlijke deel in jouw boek. Want je beschrijft jezelf als een soort Bridget Jones op datingpad. En het is verrukkelijk. En op basis van serieuze constateringen. De serieuze constatering, en die is schrikbarend. Jij beweert, dat is niet niks, dat als we kijken naar het verschil tussen arm en rijk, dat het nu erger is in Londen dan onder Charles Dickens. Ja, maar de manier waarop je dat inkleurt, dat is met de meest fantastische anekdotes. Vertel mij over de mevrouw met de chihuahua. Oh. Ja, ik zal het even kort inleiden, Chazia. Want ik was in die tijd van mijn correspondentschap in Londen natuurlijk ongelooflijk druk met die Brexit. Dus het was voor mij werkelijk waar niet. Ik was echt niet in staat om een fatsoenlijke relatie met iemand op te bouwen. De meeste vrouwen renden hard weg toen ze zagen hoe druk ik met mijn werk was. Althans, dat hou ik mezelf voor dat de reden was. Absoluut. maar op een gegeven moment kwam ik inderdaad, want dat doe je dan via dating apps, hè, tegenwoordig, kwam ik in contact met de Maria, heette zij. En zij bleek de dochter te zijn van een Armeense minister, wat natuurlijk vrij uitzonderlijk is. Zij woonde ook in Kensington. Nou, voor de mensen die Londen kenden, daar moet je behoorlijk is wat inkomen hebben. Is geen achterbuurt. Nee, te verre van. Dan moet je behoorlijk wat inkomen hebben, wil je daar een huis kunnen kopen. En zij woonde daar in een prachtige benedenwoning. Nou, die heeft zeker 1,6 miljoen waard was. Dat vond ik op zijn minst opmerkelijk. Maar goed, wij gingen wat drankje drinken en zij koos de plek waar we dat gingen doen. Hele dure champagnebar, wat voor mij natuurlijk ook al wat ongemakkelijk was, want ik zag die prijs op de kaart en het is heel erg gebruikelijk dat een man, zeker op zo'n eerste date, de rekening oppakt. Dus ik zag en eventjes, ze bestelde geen glas, maar een fles. Meteen een fles. Dan hebben die open. Ja hoor, ze hebben een fles op tafel. Nou ja, ik geloof dat die omgerekend in euro zo ruim 100 euro was. Ik denk, oh jeetje. En ik kwam vervolgens nog een fles. Hoe dan ook, ik ben uiteindelijk vroeg ze of ik mee even wilde gaan met haar mee naar huis. En ik zei, nou oké, dus ik ging naar dat prachtige huis waar ik net over vertelde. En daar bleek een klein chihuahuaatje op de bank te zitten. En toen zei ze, die moet nog even uitgelaten worden. Ga je met me mee? Dus voordat ik het wist, liep ik dus naast een dochter van een Armeense minister. Dat was ook de reden dat zij in dat huis woonde. Door een park, 's avonds in Londen, naast een chihuahua. Ze had ook nog een poepzakje bij zich. Ik dacht, waar ben ik in vredesnaam in beland? En je merkte aan alles, ook aan haar verhalen, dat zij stond zo ver af van, nou ja, echt zeg maar de onderkant van de samenleving. Zij was, ze had niet eens een baan, kon maar niet duidelijk vertellen wat ze precies deed de hele dag. Nou ja, uitgaan met mannen die ze vervolgens uitkleden, zodat zij haar eigen uitjes niet hoefde te betalen. Nou ja, ik denk dat dat wel even. Ik ben er wel goed ingestoken in elk geval. Maar dit soort verhalen kwam ik inderdaad tegen. Ja, heel opmerkelijk. Het geeft wel aan dat er nog wat werk aan de winkel is in dat land. Super bedankt om je weer te hebben gehoord. En ja, ik wil je heel graag opnieuw om je commentaar vragen als de hoofdpersonen weer van alles doen. Want ik moet zeggen, ik vind jou luisteren net zo leuk als The Crown kijken. Zijn jullie dat met me eens, kringleden? Zeker. Zeker. Ik ben vervolg. Super, bedankt Tim de Wit. Ik kom graag weer terug. Ja, geweldig. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Aanstaande dinsdag presenteert Christine Otte het boek Gevangenispost. 10 schrijvers van binnen ontmoeten 10 schrijvers van buiten. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis publiceren schrijvers in detentie samen met schrijvers van buiten. Onder andere Huub van der Lubbe, Lale Gül, Raoul de Jong, Ronelda Kamfer, Hanna van Binsbergen en uiteraard Christine zelf. Nieuw literair werk. Christine, jij gaf al een hele tijd literaire workshops aan de gedetineerden. Is dit daar de vrucht van? Ja, zeker. Ik doe het nog steeds, hoor. Daar hou ik ook niet meer op. en we presenteren dit boek met Stichting Blognotes, die ik samen met anderen heb opgericht om zeg maar dat literaire schrijven breder in te zetten voor de talentontwikkeling en empowerment van mensen in detentie. En ook om de verhalen, zeg maar, de stemmen naar buiten te brengen en het literaire veld ook een beetje aan te vullen. Peper in de reet te doen. Je gaat me zo meteen uitleggen waarom. Ik ga eventjes terug naar Volendam FC Utrecht, want er is gescoord. Jan Vincent, en door wie? Wel door FC Utrecht. Na een kwartier spelen is het Taylor Booth, de Amerikaan, die vorige week ook al scoorde tegen Groningen namens Utrecht, die Utrecht op 1-0 zet. Het was de eerste echte goede aanval van Utrecht met een mooie paas van Van der Streek op Redan. Die legde de bal voor op Bas Dost. Die had hem al voor het inschieten, maar daar had Stank, de keeper van Volendam, nog een antwoord op. Maar de rebound, ja, toen was hij kansloos. Taylor Booth voor open doel. Hij schoot raak. 1-0 voor Utrecht tegen Volendam. In de aankondiging zei ik al, gaat dit nou over krimis of zijn dat hele andere thema's? Wat zijn de onderwerpen? Nou, de onderwerpen zijn vaderschap, ouderschap, liefde, vrijheid en onvrijheid, schuldgevoel. Laten we dit eigenlijk, dit eigenlijk alle thema's van het leven. Schuldgevoel. Wat doe je daarmee als je gevangen zit? Ja, dat is natuurlijk heel individueel. En, geef me het voorbeeld uit je boek dan. Er staat bijvoorbeeld een stuk in van een van de schrijvers over hoe hij het contact met zijn zoon kwijt is geraakt. Lange straf uitzitten. Met zijn dochters heeft hij een goed contact. En hij beschrijft hoe hij zelf eigenlijk alles verpest heeft door wat hij gedaan heeft. En hoe hij probeert dat te herstellen, maar die zoon wil niet luisteren. Het is een literaire tekst en een prachtige tekst. Maar door dat zo op te schrijven, dat is natuurlijk gewoon. En dat vervolgens dan te delen, want voordat dit in het boek is gekomen, is dat in die schrijfgroep besproken. Dat is heel bijzonder. Want dan, ja, je spreekt je ergste dingen, je ergste schuldgevoelens, je ergste angsten, spreek je uit en maak je zichtbaar. En dat is voor jezelf belangrijk, maar dat is ook voor anderen belangrijk. Nou, hebben we iedere keer golfbewegingen over hoe de maatschappij ook kijkt naar gedetineerden. Hè? Toevallig 50 jaar geleden is de Bijlmer Bias opgericht. Toen was het idee echt resocialisatie. Hoe krijgen we mensen terug? Heropvoeden. Dat is hier en daar ook wat uit de hand gelopen. Er waren lingerie-shows, optredens van Herman Brood en Anouk en André Hazes. En een cel kostte daar evenveel als een hele dure hotelkamer. Toen zei de maatschappij juist weer harde hand, keihard straffen. Het mag geen feestje zijn. Waar staan we nu? Nou ja, nog steeds wel denk ik in die laatste fase. Dat roep om hardere straffen, dat is nog niet gekanteld. Maar je voelt wel dat er een verandering aankomt, een beetje. Het werkt gewoon niet als je mensen alleen maar uitsluit en vervolgens niet iets aanbiedt of heel weinig aanbiedt om zeg maar daar iets mee te kunnen ontwikkelen. Ik denk trouwens dat het in de samenleving ook al wel anders is. Dat merkten we ook toen we bijvoorbeeld die gevangenismonologen, dat is theaterstukken die ik geschreven heb, die speelden we daar voor heel breed publiek, gebaseerd op verhalen van gedetineerden, maar heel complex, ook over slachtoffers, daders, over van alles. En daar merkte je helemaal eigenlijk een intense nieuwsgierigheid naar mensen in detentie. Corina zit enorm te knikken. Ja. Jij wil iets kwijt. Nou, ik ben een paar weken geleden naar de monoloog geweest. Die is opgevoerd, is geschreven door Christine. En het was echt een hele bijzondere avond. Eén van ons, ja, heet het stuk. En het gaat over een man die levenslang heeft. En die vertelt over zijn leven. En wat hem bezighoudt. En hoe die inderdaad ook gaat schrijven. En wat dat voor hem betekent. En we hadden na die voorstelling nog een gesprek. Onder andere met Christine, met de zaal. En er was ook een vrouw die in de zaal zat en die vertelde dat haar moeder was vermoord. Dus dat zij zelf helemaal aan de andere kant van het verhaal zat, om het zo maar te zeggen. En dat de voorstelling echt diepe indruk op haar had gemaakt. Nou, dat vind ik echt een prestatie van jou, Christine. Dat je dus in staat bent om te verbinden. Dat je het gesprek weet te organiseren tussen mensen die zelf in de gevangenis zitten of hebben gezeten en mensen die bijvoorbeeld familieleden hebben verloren door iemand die vervolgens levenslang heeft gekregen. En ik denk dat dat precies is wat we nodig hebben in ons land en in onze samenleving. Het gesprek, de dialoog. Elkaar ontmoeten en nieuwsgierigheid. En dat is natuurlijk dit boek ook. Hè? Want het is ontstaan in coronatijd. Toen konden we niet met de schrijfgroep bijeenkomen. Het idee, wat we altijd doen in de schrijfgroep, is je brengt literatuur naar binnen, we lezen en daar op basis daarvan schrijf je. Het idee was, we nodigen bekende schrijvers uit. En om elkaar voor te stellen via de brieven. En vervolgens gaan we nieuw werk publiceren. En alle schrijvers zeiden ook meteen ja. En ik denk ook, dat is natuurlijk het belang. Want deze mensen hebben elkaar ontmoet en tot nieuw werk gekomen. Maar de lezer, die leest, denk ik, als je dat boek leest, dan krijg je ook een totaal ander beeld. Want het gaat over mens zijn. En over, over waar we allemaal mee te maken hebben. En de een zit aan de andere kant van de lijn. En wij zitten hier. Maar dat wil niet zeggen dat we eigenlijk best wel heel veel op elkaar lijken. Nou, het is denk ik Queenie Rykowski. Dus, ja, dank. Want aan de ene kant, ik ben ervan overtuigd dat in elke situatie het goed is om het menselijk in een ander te zien. Mm-hmm. Dat is altijd, om wat voor reden dan ook, dat is gewoon de basis van fijn met elkaar samenleven. Wat denk ik wel belangrijk is, dat natuurlijk in de gevangenis, ik bedoel, ook de mensen die in detentie zitten, zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Dus je hebt echt gewoon een groep waarbij misschien meer vanuit heropvoeding kijken in plaats van streng straffen ook echt daadwerkelijk kan helpen. Want dat zijn mensen die dat ook willen. Maar we moeten ook niet vergeten dat echt de criminelen van de allerzwaarste categorie. Ja, maar dat is maar een heel klein percentage. Nee, laten we even klopt. Ja, dat mensen van de allerzwaarste categorie, dat we niet naïef zijn en niet vergeten dat die mensen hun criminele activiteiten ook niet voort mogen zetten vanuit de gevangenis. Dus nee. Voor mij is het en. Maar daar gaat dit eigenlijk helemaal niet over. Want als ik zo vrij mag zijn, sorry, want dat begrijp ik. Maar je zegt al van sommige mensen heropvoeden. Maar dat is nou juist wat ik helemaal niet wil. En dat is het bijzondere van wat wij doen met die schrijfgroepen. Je komt daar als buitenstaander, als schrijver. En wij, net als eigenlijk die huizen, we doen het op basis van gelijkwaardigheid. Maar heel even, weet jij wat de mensen hebben gedaan? Weet je of iemand niet toevallig een handlanger van Ridouan Taghi was? Om maar eens wat te noemen. Ik weet van sommigen inderdaad wel wat ze hebben gedaan. En sommigen niet. Maar eerlijk gezegd, als we in de schrijfgroep zijn, dan doet dat er niet toe. Dan zijn mensen aspirant schrijvers. En wat zij er vervolgens mee doen, is aan hun. En wat ik zie, is ongelooflijk geweldige dingen. Het is niet normaal hoe mensen zeg maar zo binnenkomen en van 20 jaar criminaliteit en gaan schrijven, lezen, nooit eerder gedaan en rechtop gaan lopen en zeggen, hey, ik kan toch nog iets goeds doen. En vervolgens vaderprogramma's gaan ontwikkelen. Ik heb mensen die echt aan boeken werken, waarvan ik van overtuigd ben dat ze gaan uitgeven. Als je ziet voor mensen waar zeg maar het schrijven kunt, zeg maar, dat het therapie is. We gaan afronden. Want ik wil nog eventjes twee dingen kwijt. Twee culturele tips. Eentje sluit aan bij jouw onderwerp. Om te beginnen, het Franse filmfestival Tapis Rouge in Amsterdam. Daar moet iedereen naartoe gaan, ook in Den Haag en in Maastricht. Mijn persoonlijke aanbeveling is Ils sont vivants, over een Front National aanhanger die verliefd wordt op een Iraanse vluchteling. Waar gebeurt het verhaal? En dan heb je Le Temps des Secrets, moet iedereen gaan zien, van Marcel Pagnol. Een film en dat is die gewoon een vakantie is naar Zuid-Frankrijk. Magisch mooie film. En dan de opera Blue, over een zwarte familie waar de vader politieman is en een witte collega van hem doodt zijn zoon, maar in plaats van woede, haat en vergelding komt het uiteindelijk tot begrip. Ik wil even naar een klein stukje luisteren, want het is fantastisch. Nou, het klinkt bijna als Porgy & Bess. Super swingend. Moet ook iedereen gaan zien. Dit is Goed Ingelichte Kring. We sluiten af met Queenie Rajkowski, Corine Ellemeet en Christine Otte. Deelname aan de kring is nog steeds uitsluitend op uitnodiging. Maar we zijn waanzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wieger en Fidas in de kantine. Tot de volgende kring. Deze week in de perstribune. We duiken eigenlijk altijd in een wereld, een groep, een scene. Televisiemaker Lauren Verster over een nieuw seizoen van haar programma Lauren. Het is al seizoen 9 of zo wat ik nu ga maken, of 10 misschien wel. En oud-international en Ajax-ziet Sonny Siloy. Sonny Siloy, Van Basten, het is 1-0! Siloy speelde 15 jaar bij Ajax en is de man van de assist in de Europa Cup 2 finale van 1987. Want wij gingen ervan uit dat we die wedstrijd gewoon wonnen. Onlangs verscheen zijn biografie. Lauren Verster en Sonny Siloy. Morgenmiddag om 12 uur op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Hoi, Harry van 50PLUS Mobiel hier. Het is bijna Black Friday en daarom geven wij 50% korting en dubbele data op je SIM-only. Zo, Harry, you make my day. Ja, jouw bijna Black Friday. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je 50% korting en dubbele data vandaag nog. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. 50plusmobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard.